しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 海王神たちによって封じられた魔人ブーを復活させるためエネルギーを集めに地球にやってきた魔導士バビリー。宇宙船に入った悟空たちはバビリーの仕掛けるステージを次々と突破した。 私が行きましょう。 自ら第3ステージの戦いを志願したダーブラは気を高めるために瞑想室にと閉じこもった。 いいぞダーブラ、もっと気を上げろ、もっと。 一方、天下一武道会は残った5人のバトルロイヤルで再会した。勝ち残るのは誰か、ゴテンとトランクスのマイティーマスクか、18号か、それともミスターサタンか。強いぜちびっこ、18号大苦戦。 Zdemaskowany wojownik. Na co oni czekają? Spóźniają się. Może tak się mnie przestraszyli, że wolą się wycofać. Zaraz ktoś się tu zjawi. Wykorzystaj wolny czas na rozgrzewkę. Dziwne. Dabla pierwszy raz zamknął się na tak długo. No i bardzo dobrze. Im lepiej się skoncentruje, tym większe szanse, że wygra, gdyż Bubu bardzo się już niecierpliwi. Le combat Szanowni Państwo, walka toczy się teraz w powietrzu. Nie do wiary. C-18 i zamaskowany wojownik. Każdy z nich chce wygrać. Kto zwycięży? Już nie mogę. Trzymaj się, przyłóż jej, użyj pięści. Robię co mogę, ale łokieć już mi zesztywniał. Tak, trzymaj, jeszcze. Przypomnę tymczasem, że pozostało już tylko troje zawodników. Killa i Joel zostali zdyskwalifikowani. Kto sięgnie po laury turnieju? Zamaskowany wojownik, C-18, a może nasz drogi Herkules? Niewiarygodne. Wiszą w powietrzu bez żadnej liny. C-18, trzymaj się, jesteś najlepsza. Wygrasz. Poślij ich na matę. Mogliby i nam dodać trochę odwagi. Wyraźnie zamaskowany wojownik nie cieszy się popularnością. Tak, trzymaj. Twój przeciwnik jest zmęczony. Czarno, to widzę. Nie mam żadnych szans. Dziwny zawodnik. Jak na taki wzrost, ma bardzo małe ręce i nogi. Nie przypuszczałam, że da mi taki wycisk. Tata mógł mnie uprzedzić, że ona jest taka silna. Killa przy niej to miś uszatek. Nie poddawaj się. Cwany jesteś. Mógłbyś mi pomóc zamiast gadać. Przyłóż jej nogą. Żartujesz? Nie widzę nawet czubków butów. Jeżeli mi nie pomożesz, przegram. Dam ci nawet 10 zabawek, ale zadaj jej cios nogą. Trzeba było tak od razu mówić. Możemy zaczynać. Do ataku. Do ataku. Zupełnie nie wiem, czego się po nim spodziewać. Brawo, dziewczyna ma dosyć. Widzę, trzymajmy się tej techniki. Możesz na mnie liczyć. Trzymaj się, mamo. Słabnie. Nie poddawaj się. Jak tak dalej pójdzie, nic ze mnie nie zostanie. Trzeba było siedzieć w domu. Super, możemy wygrać. To straszne. Na pewno jest ranny. Na samą myśl, że muszę stoczyć taką walkę, mam ochotę od razu udać się do szpitala. Jeszcze się taki nie narodził, który zdołałby mnie pokonać. W porządku? Jak się czujesz? Przyłożyła mi z prawej. Zmieńmy się, teraz ja wejdę na górę. Zgoda, trochę odpocznę. Może chciałby się pan wycofać, panie zamaskowany wojowniku? Nie ma mowy. Spójrz, żyje. Podniósł się. Brawo, mały, odwagi. Jest niesamowity, nawet się nie zmęczył. Zmienił taktykę. Gotów? Trafiłem ją. Tak, trzymaj. Zadaj jej ostateczny cios. Niewiele brakowało. Trudno walczyć w ten sposób. Pierwszy raz widzę, by ktoś tak się poruszał. Nie daj się, mamo. Trzymam za ciebie kciuki. Wygrasz. Słusznie, maleńka. Nie cierpię przegrywać. Jak to dobrze, że Książę Ciemności pracuje dla mnie. Dzięki niemu zdobędę dość energii, by uwolnić Bubu. Biedaczek na pewno strasznie się nudzi w tej ciasnej kuli. Dabla raz, dwa rozprawi się z ziemianami. Im lepiej się skoncentruję, tym dokładniej będzie wykonywał moje rozkazy. Nie na darmo wybudowałem salę medytacji. Mamo! Nie ma mowy, nie poddam się. Uwaga, jakoś dziwnie na mnie patrzy. Przestraszyła mnie, co robimy? Nie trać energii na gadanie. Atakuj, bo nie dam ci ani jednej zabawki. Nie zrobisz tego, obiecałeś. Wiedziałem, że nie można ci zaufać. Brawo, spryciarzu. Coś podobnego. Przeciwnicy zaciekle walczą. Przypominam państwu, że w grę wchodzi tytuł Mistrza Świata. Nie przypuszczałem, że zamaskowany wojownik wytrzyma tak długo. To twoja wina. Wracam na swoje miejsce. Walczy pan dalej, czy się poddaje? Eh bien, Zamaskowany wojownik wstał i podjął dalszą walkę. Nie poddał się. Ten człowiek jest wyjątkowo odporny na ból. Toczy się bój o najwyższą nagrodę. Kto ją zdobędzie? Zamaskowany wojownik czy C-18? To jakiś koszmar. Jeszcze mu mało? Szybko, zbieraj się. Robi się. Coś nie tak, mistrzu? Wszystko w porządku. Znudziła mi się ta zabawa. Mam pomysł. Może zamienimy się w superwojowników? No jasne, w tym kostiumie i tak nikt nas nie pozna. Genialna myśl, brawo. Dzięki, jestem genialny. Gotów? Tak. Słyszycie? Co tam się dzieje? Patrzcie, on błyszczy. Zaskoczyliśmy ją. Dobra nasza. Pewnie pierwszy raz w życiu widzi superwojownika. Coś ty. Krillan na pewno wszystko jej wyjaśnił. Trudno, muszę zaryzykować. W przeciwnym razie będziemy walczyć cały dzień. Teraz rozumiem. Wiedziałam, że wcześniej czy później zrzuci maskę. Teraz już wiem, kim oni są. Drogo mi za to zapłacą. Trunk, chyba popełniliśmy kolosalny błąd. Trudno. Tego się spodziewałem. Nie trafiłem. Rzuć jeszcze jedną. Oni nie żartują. Ledwie uszłam z życiem. A to łobuzy. Są silniejsi niż myślałam. Trzeba kończyć tę walkę. Pokażcie się. Trunk, Son Goten, słyszycie? Rozpoznała nas. Jest wściekła. Tarcza światła przecięła zamaskowanego wojownika na pół. Głupi jesteś? Dlaczego poleciałeś w lewo? Trzeba było lecieć w prawo? Niemożliwe. Przecież to Son Goten, a ja wszędzie go szukałam. Ten drugi to na pewno Trunk. Małe łobuziaki. Ale nam się oberwie. Wiem, ale to nie powód, by się poddawać. Nie możecie walczyć we dwóch przeciw jednej zawodniczce. Jesteście zdyskwalifikowani. Zdyskwalifikowani? Wyjdźmy stąd. Son Goten, natychmiast wracaj. Trunk, ciekawe jak to wytłumaczysz. Bien le Turniej dobiega końca. Zamaskowany wojownik został zdemaskowany i zdyskwalifikowany. Minie trochę czasu, zanim ponownie zobaczą go państwo na macie. Przed nami dwoje finalistów. Mistrz świata Herkules i C18. Zwycięzca otrzyma wysoką nagrodę. Trzymaj się, mamo. O nie, ona mnie zaraz publicznie ośmieszy. Mamusiu, boję się. Dlaczego tak zwlekają? Mogliby się pośpieszyć. Nareszcie jesteś. Wybacz, panie, że tak długo kazałem ci czekać. Dabla, książę ciemności, zwany także księciem zła, opuścił salę medytacji. Czy Son Gohan zdoła pokonać okrutnego strażnika trzeciego pokładu? A na turnieju? Kto zdobędzie nagrodę? C18? Czy Herkules? 修行してなかったろ。ダブラに押されてんぞ。この程度で私にかなうつもりでいんのか。この暗黒魔界の王を舐めるのもいい加減にしろよ。次回ドラゴンボール Z 立ちはだかる魔王出番だ。